Noorzaai. Een miljardairsfamilie die gezinnen uit de schulden wil helpen. Moeten we blij zijn met dit soort initiatieven? We hebben het er zo over in één vandaag. Maar nu eerst zorgen over het aantal gevallen van kinkhoest. Dat hoor je nu in het NOS-journaal. Met Jeroen van Kan. Het aantal gevallen van kinkhoest in Nederland is in 10 jaar niet zo hoog geweest, zegt het RIVM. De eerste maanden van dit jaar zijn er ruim 7000 besmettingen gemeld. Er waren 375 baby's bij. Van de baby's tot 5 maanden moest ruim de helft naar het ziekenhuis. En van de baby's van 6 tot 11 maanden ruim een kwart. Verschillende gezondheidsdiensten waarschuwen voor de gevolgen van kinkhoest. Omdat het steeds vaker voorkomt dat ouders hun kinderen niet meer volledig laten vaccineren, neemt de groepsimmuniteit af. En dat verhoogt het risico op uitbraken. In Groot-Brittannië zijn de eerste illegale immigranten opgepakt om te worden overgebracht naar Rwanda. Met het controversiële plan hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. Contact nu met correspondent Fleur Lansbach. Fleur, hoe ging dat oppakken van immigranten in zijn werk? Nou, we zien nu inderdaad beelden van het ministerie van Binnenlandse Zaken van invallen. Dus waar mensen worden geboeid en afgevoerd worden in politiebusjes. Dit zijn dus mensen die worden opgepakt en naar detentiecentra worden gebracht om daar vastgehouden te worden. Ze hebben natuurlijk al een tijdje een lijst hier liggen van mensen die ze hebben geselecteerd. Asielzoekers en migranten die dan op dat eerste vliegtuig naar Rwanda gezet gaan worden. We weten niet hoeveel mensen ze nu hebben opgepakt. We weten wel dat het deze week die aanhoudingen, dat zal wel doorgaan. Ja. Want ze moeten natuurlijk zorgen dat die vliegtuigen straks vol zitten. En we weten ook niet hoeveel mensen er op die lijst staan? Yeah. Nee, dus dat weten we niet. We weten in ieder geval wel, even voor de duidelijkheid, dat de mensen die naar Rwanda worden gevlogen, dat zijn niet mensen die daar vandaan komen. Hè. Zij komen niet uit Rwanda. Dit zijn mensen die komen uit bijvoorbeeld Irak of Iran of Midden-Oosten. En die zijn het land ontvlucht en met een bootje via de Mediterrane Zee naar Europa en dan in Engeland terecht zijn gekomen. En die worden nu dus uitgezet of gedeporteerd naar Rwanda om daar asiel aan te gaan vragen. En waar worden ze in afwachting van dat transport naar Rwanda, waar worden ze nu vastgehouden? Ze worden in detentiecentra vastgezet. Dus daar moeten ze dan wachten. En het zou 10 tot 12 weken duren sinds dit beleid er doorheen is, voordat de eerste vliegtuigen zullen vertrekken. Ja, heeft de gevolgen van die wet die nu is ingevoerd, heeft dat nu al gevolgen voor Groot-Brittannië, het invoeren van die wet? Ja, je ziet dus dat mensen verdwijnen natuurlijk uit het systeem. Maar die willen niet het land uitgezet worden naar Afrika, waar ze niet vandaan komen. De Home Office, dus de regering hier, die zegt ook dat ze met veel mensen, duizenden mensen, het contact zijn verloren. Dus mensen die mogelijk uitgezet kunnen worden, die kunnen ze niet lokaliseren. En wat nu ook speelt, is dat je een golf aan mensen ziet die naar Ierland gaat. Ierland hoort natuurlijk nog wel bij de Europese Unie. En dit zijn dus mensen die nu ook naar Ierland vluchten uit vrees voor die nieuwe Rwanda-deportatiewet. Ierland wil ze dan weer terugbrengen naar het Verenigd Koninkrijk. De Britse regering zegt nee, dat willen wij niet. Dus dat is nu ook een conflict tussen de Britse regering en de Ierse regering. Maar volgens Rishi Sunak, de premier hier, die zegt dus dat we zien dat mensen al naar Ierland aan het vluchten zijn of aan het vertrekken zijn. Dat laat al zien dat het dus werkt, dit beleid. Want hij wil mensen gewoon zoveel mogelijk afschrikken. Oké, heel kort nog even. Wanneer beginnen ze met de uitzettingen? Het zou dus 10 tot 12 weken duren voordat die eerste vlucht gaat naar Rwanda. En daarna moeten ze regelmatig gaan, dus in de zomer. En dit beleid heeft 2 jaar lang vastgezeten, hè, in de rechtszalen, in het parlement. Het is zeer controversieel. Er zijn nog steeds natuurlijk juridische en praktische obstakels om dit plan ook echt van de grond te krijgen. Letterlijk de vluchten die van de grond moeten komen. Dat is ook een lastig probleem, want welke luchtvaartmaatschappij gaat deze mensen transporteren? Dat zeker nu de VN heeft gezegd dat als een luchtvaartmaatschappij dat doet, dat zij dan betrokken zijn bij het schenden van mensenrechten. Dus er zijn nog zeker wat obstakels voor de Britse regering om dit echt te kunnen volbrengen. Oké, dankjewel. Groot-Brittannië-correspondent Fleur Lansbach. Het OM meldt dat de Nederlandse vrouw die is opgepakt voor betrokkenheid bij de moordaanslag op een Spaanse politicus uit Den Bosch komt. De vrouw van 27 wordt onder meer verdacht van het financieren en voorbereiden van de moordaanslag op de voormalige leider van de rechtspopulistische partij Vox. Hij overleefde die aanslag. De rechtbank in Den Haag oordeelt dat de invoering van het coronatoegangsbewijs geen schending van grondrechten was. Er was sprake van inmenging in de grondrechten, maar dat is toegestaan als daar goede redenen voor zijn. En volgens de rechtbank heeft de staat een afgewogen keuze gemaakt. Adrian Newey vertrekt na dit seizoen bij Red Bull Racing. De ontwerper heeft dan 19 jaar bij het Oostenrijkse team gewerkt. Er wordt gesproken over een overstap naar Ferrari, maar ook andere teams lijken in hem geïnteresseerd. Israël heeft de optie van een volledige terugtrekking uit Gaza op tafel gelegd in gesprekken met Hamas. Dat meldt de Libanese krant Al-Akbar. Volgens de krant is dat onderdeel van het jongste voorstel voor een staakt het vuren, waarin ook staat dat Hamas geen militaire tak mag hebben. In het Israëlische voorstel zou verder staan dat er allereerst een staakt het vuren van 40 dagen komt, waarin Hamas 33 gijzelaars vrijlaat in ruil voor vrijlating van gevangen Palestijnen. Het leger zou zich gefuseerd terugtrekken en meer humanitaire hulp binnenlaten. En daarna volgt de vrijlating van de resterende gijzelaars, en in de derde fase worden ook de lichamen van overleden gijzelaars teruggegeven. Het weer tot besluit. Zonnig en 23 tot 27 graden. Langs de kust iets koeler door wind van zee. In het zuidoosten kans op een onweersbui. Vannacht droog en rustig. Morgen overdag wisselend bewolkt en 20 tot 25 graden. En ook dan vanaf het eind van de middag, vooral in het oosten en zuiden, kans op flinke onweersbui. Dankjewel Jeroen. Dan verkeer krijg je van Robert Vriesen. Goedemiddag Hila. Veel recreatieverkeer op de weg op dit moment. De meeste files staan in het midden van het land, maar ook in het westen is het op een paar plaatsen druk. De A7 wordt aan de weg gewerkt vanuit Zaanstad naar Hoorn bij Purmerend. Momenteel 8 kilometer file met een klein kwartiertje vertraging. 20 minuten oponthoud op de A15 vanuit Europoort naar Rotterdam. Langzaam rijdend verkeer over 12 kilometer tussen de afrit Havens 5500, 5700 en de afrit Hoogvliet. En een kapotte vrachtwagen blokkeert de rechte rijstrook van de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. Vanaf Oesgeest 4 kilometer file met 20 minuten vertraging. Ster. De Jong Intra vakanties. De mooiste rondreizen. Gewoon perfect geregeld. Van Italië tot Amerika. De Jong Intra vakanties. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief. Eerlijk. Iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Jouw Amerika-rondreis? De Jong Intra vakanties. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Deze keer radiopionier Hanso Itzerda. Ik zit hier achter een opstelling die 104 jaar oud is. Test, klinkt. Jekels Jacht. Vanavond om 9:15 bij de NTR op NPO 2. Sunweb heeft last minutes naar Griekenland. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €200 korting per persoon op sunweb.nl. NPO Radio 1. Avro Tros. Russen die in Finland wonen kunnen alleen nog maar met een omweg hun geboorteland bezoeken. Want de Finse regering heeft de grens helemaal gesloten. En dat leidt tot frustratie, zag onze collega Joost Lammers. Straks vertelt hij hier in de studio daar meer over. En in feit of fictie gaan we winkelen. Lammert. Ja, want terwijl er jarenlang winkels verdwenen, zijn er volgens het CBS in 2023 weer winkels bijgekomen. Brancheorganisaties zijn echter verbaasd over die CBS-cijfers. Zij zeggen dat het aantal winkels helemaal niet is gegroeid. Ja, hoe zit het nou? Dat hebben we uitgezocht en dat hoor je straks. Maar nu eerst miljardairs die mensen uit de schulden helpen. Hila Noorzaai. En Lammert de Bruin. Eén vandaag. Ja, dat gebeurt in Rotterdam. Het gaat om een van de rijkste families van Nederland. De familie Van der Vorm. Nou, zij financieren een stichting die gezinnen met kinderen uit de schulden haalt. Tim Berbers, journalist bij Quote. Goedemiddag. Goedemiddag. Miljardairs die mensen uit de schulden helpen. Gebeurt dat eigenlijk veel in Nederland? Ik ken in Nederland eigenlijk niet echt voorbeelden van dat er concreet echt mensen uit de schulden worden geholpen. Je hebt natuurlijk wel miljardairs die goed doen voor de samenleving. Die zijn er ook best wel veel. Ik moest gelijk een beetje denken aan Frits Goldschmeding van de Goldschmeding Foundation. Hij heeft ooit Randstad opgezet en is daar miljardair mee geworden. Ja, die doet heel veel voor de arbeidsmarkt. Maar dat zit dan meer in opleiding en dat soort dingen. Maar echt mensen uit de schulden helpen, dat ken ik in Nederland eerlijk gezegd nog niet. Dit is wel heel direct inderdaad. Wat is dit voor familie? Ja, de Van der Vorm is een familie die ooit heel rijk is geworden met de verkoop van de Holland-Amerika-lijn. En sindsdien investeren ze, ja, zeg maar gerust in alles zo'n beetje. Ze zijn echt heel breed in hun zakelijke interesse. En ja, dat heeft ze geen windeieren gelegd. Hè. Ze zijn in onze laatste quote 500 schatten we ze op een vermogen van 8,3 miljard. Waarmee alleen de familie Brenninkmeijer nog iets rijker is. Dat is een aardig potje. Lammert, wij spraken met de Rotterdamse Stichting hiervan. Ja, dat is de Stichting Nieuw Vaarwater. Die wordt dus gefinancierd door familie Van der Vorm. En Bas Woudstra van die stichting vertelt waarom zij dit precies doen. Nieuw Vaarwater wil financiële hulp bieden aan iedereen in Rotterdam met schulden. Ons doel is iedereen blijvend financieel sterk te laten worden met passende hulp. En samen met Fonds de Loods saneren we schulden specifiek voor gezinnen met kinderen. En waarvan de ouders te maken hebben gehad met een tegenslag in het leven. Het gaat eigenlijk altijd om problematische schulden. Dat betekent dat die gezinnen er zelf niet uit gaan komen. En dat is vaak ook vrij objectief. Of je scheiding hebt meegemaakt of ziek bent geweest. Of de kans op een overlijden in je omgeving of werkloosheid. Nou, dit is vaak weinig aan interpretatie over. Ja, Tim Berbers, kom ik weer terug bij u. Hoe klinkt dit? Dit klinkt eigenlijk heel nobel, toch? Nou ja, de familie Van der Vorm doet eigenlijk al heel lang aan filantropie. Ze zijn bijvoorbeeld bekend als donateurs van het Boymans van Beuningen. Er staat een heel mooi standbeeld voor het Rotterdam Centraal dat zij gefinancierd hebben. Dus in die zin komt het niet als een verrassing dat zij zich inzetten voor de goede zaak, om het maar zo te zeggen. Ja, maar er zijn ook mensen die dan zeggen, ja, dit soort rijke families kunnen met dit soort, ja, je noemt het dan filantropisch werk, wordt dat inderdaad genoemd, die kunnen dan ook daarmee invloed kopen. Ja, dat is natuurlijk altijd een beetje dubbel eraan. Hè. Kijk, zij hebben natuurlijk veel geld, kunnen ook veel doen, kunnen ook misschien wel sneller handelen soms dan de overheid dat kan doen, omdat er wat minder vergaderd moet worden, om het even simpel te zeggen. Mm-hmm. Alleen, het is misschien wel een beetje raar dat zij in ieder geval dan kunnen bepalen wat ze met dat geld doen. Dus ja, dat is wel een discussie. Ja. Ellie Semer, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, u zit zelf in de bijstand. U helpt ook andere Rotterdammers die in armoede zitten. Kunnen we bij het begin beginnen? Hoe doet u dat eigenlijk? Nou, ik ben eigenlijk voor mezelf, omdat ik zelf in de problemen zat. Dat ik ook problemen had, ook met het financiële, mm-hmm. financiële gedeelte. Toen heb ik iets bedacht van, ik wil ook helpen. Ik wil mensen helpen. Ten meer omdat ik ook afgekeurd was voor het werken. Ik kon niet meer werken voor een baas. Dus ik wilde iets voor mezelf gaan doen. En dat heb ik dus gedaan door anderen te helpen. En in het begin alleen maar met brood. Dat ik bij van drie bakkers zeg maar aan brood kon komen. Dat ik mensen aan brood hielp. Mm-hmm. En op een gegeven moment zijn we in onze eigen kasten, van mijn kinderen en ik, zijn we naar kleding gaan zoeken. Van ja, die wij niet meer aandeden of niet meer pasten of zo. En dat we zo zeg maar zijn begonnen met de kleding. En van het een kwam het ander, dat andere de wijk zeg maar met een heleboel spullen kwamen. Ook huisraden en van alles. Ja, een soort goederenbank, nu, hè, als ik het eigenlijk goed omschrijf. Ja. Ja, nu is het helemaal uitgebreid. Ja, prachtig initiatief. U helpt dus eigenlijk mensen al. Wat vindt u van het initiatief van deze familie? Bent u daar blij mee? Nou, ik vind het super geweldig. Als ik kijk en zie wie er allemaal langskomen bij de voedselbank. Ik heb hiernaast ook een voedselbank bij zitten. Dan vind ik het een geweldig idee. Ja, ja, volmondig hoor ik u dat dus zeggen. Want wat zou dat kunnen helpen bij een gezin? Als je zo weer op nul zou kunnen beginnen? Nou, heel wat. Kijk, mensen. Doordat ze in schulden zitten, of ze gaan drinken, of ze gaan rare dingen doen. En ja, de ene gat vult de andere gat. Je komt er nooit bovenuit. En ik denk, als mensen met een schone lei kunnen beginnen, dat het voor hun een hele verademing is. Ja, maar goed, alleen die schuld kwijtschelden, dat lijkt me één. Maar je moet natuurlijk ook zorgen dat niet iemand opnieuw in de schulden raakt. Ja, dat is ook wel een optie. En ik bedoel, mensen waarvan je ziet die echt diep erin zijn geraakt, daardoor het financiële probleem, dat ze er heel diep in zitten, zou je die mensen een soort van begeleiding kunnen geven. Een, een budgetbeheer bijvoorbeeld, mm-hmm. om ze weer op de rails te kunnen helpen. Ja, precies, dus wel verder helpen. Nou hebben we de stichting Nieuw Vaarwater gevraagd wat zij nog meer proberen te doen dan alleen de schuld kwijtschelden. Even luisteren. Belangrijk om te noemen dat vooralsnog eigenlijk iedereen via partners komt, gemeente of andere hulpverleners. Er is dus al begeleiding voordat wij in beeld komen, tijdens wij in beeld zijn en vaak ook erna. En wij zijn goed in dat stukje schulden. En dat is geen wondermiddel, maar het helpt wel. En daarnaast de winkvoerders en budgetbeheerders in huis om meer hulp te bieden als dat nodig is en als de klant dat wil. Ja, Lammert, kom ik bij jou. Wat vindt de gemeente Rotterdam hiervan? Ja, die zegt tegen ons dat ze blij zijn met dit soort initiatieven. Ze werken ook met deze stichting samen. En ook landelijk is schuldenbeleid een actueel onderwerp. In 2030 moet het aantal huishoudens met problematische schulden zijn gehalveerd ten opzichte van 2015. En om dat te bereiken is er vanaf dit jaar 40 miljoen euro structureel beschikbaar gemaakt. Begin vorig jaar kampten ruim 726.000 huishoudens in Nederland met zulke problematische schulden. Ja, het is dus een serieus probleem, meneer Berg. Van Quote, ik kom weer terug bij u. Waar zit de aantrekkingskracht van zo'n familie om aan dit soort liefdadigheid te doen? Ja, dat is altijd moeilijk om te zeggen natuurlijk. Hè. Ik bedoel, het is een familiebedrijf. Veel van de mensen die in zo'n bedrijf actief zijn, die hebben wel een functie gehad in het bedrijf. Hebben die ze wel hard gewerkt. Maar hebben dat geld natuurlijk in zekere zin ook een beetje door mazzel gekregen. En je ziet vaak dat daar ook wel het besef heerst van ja, we moeten wat terugdoen aan de samenleving. Maar er is bovendien is natuurlijk bij de familie van de Vorm ook zo dat ze heel sterke band met Rotterdam voelen als stad. En dus daar ook iets voor willen doen. Maar er is deze familie is ook in het nieuws gekomen dat ze belasting zouden ontduiken door in het buitenland geld weg te zetten. Is dit dan misschien een manier voor hun om iets dan terug te doen? Of hoe moeten we dat zien? Ja, kijk, dat kan ik natuurlijk moeilijk inschatten. Maar ik moet wel zeggen, enigszins ter verdediging van de familie van de Vorm. Ik bedoel, dat verhaal over hoe zij dat doen met belasting, ja, dat is natuurlijk niet oké. Maar het is wel zo dat zij wel meer aan filantropie altijd deden. Dus het is niet zo dat zij nooit iets deden en nu ineens dit gaat doen als een soort permove. Tenminste, dat is niet het gevoel dat ik erbij krijg. Ja, ik kreeg ook een soort van cynische gedachte, van kan je dit dan van de belasting aftrekken? Nee, dat is niet zo makkelijk. En ik weet niet, kijk, het is natuurlijk bij dit soort dingen altijd een beetje moeilijk om te zeggen wat precies de reden is om het te doen. Feit blijft dat het voor de familie van de Vorm natuurlijk niet zoveel geld is wat ze eraan kwijt zijn. Dus zij kunnen vrij makkelijk kunnen ze iets terugdoen van het vermogen dat ze hebben. En ja, de discussie die je kan voeren inderdaad, ja, hoe wenselijk is het dat een bedrijf dat ongetwijfeld gebruik maakt van slimme manieren om de belasting die ze moeten betalen te drukken, om dat weer een beetje goed te doen met filantropie. Ja, is dat hoe je de samenleving in moet richten? Ja, dat is een goede vraag. Ja, voor andere mensen is het dan wel weer heel veel geld. Mevrouw Semer, mensen die in aanmerking hiervoor willen komen, die moeten zichzelf dus aanmelden bij de stichting. Zou u dat mensen aanraden? Want ik denk dat er ook heel veel mensen dat misschien niet durven. Nou, ik zou het zeker aanraden. En ik denk dat het ook een hele een hulp, een opluchting zou zijn voor heel veel. En ik hoorde net iets over belasting. Ik bedoel, ja, als het tussen haakjes een soort van boete moet zijn van dat deze mensen die graag willen helpen, dat het in deze vorm zou moeten, dan maar in deze vorm. Want ik bedoel, je kan het geld weer teruggeven aan de belasting, maar wat gebeurt er met dat geld? Terwijl je op deze manier heel veel gezinnen kan helpen. Goed, dank u wel. Quotejournalist Tim Berbers en Ellie Semer van de Rotterdamse Goederen- en Voedselbank. Straks, honderden keren per week, steken mensen nog snel het spoor over in Bussum. En dat gebeurt dus bij meerdere overgangen terwijl de rode lichten al knipperen. Nou, flitspalen die staan er al, maar vanaf vandaag komen er ook boetes. Je hoort zometeen onze verslaggever. Maar eerst naar Robert Vriezen voor de situatie op de weg. Is het druk, Robert? Ja, behoorlijk. Staat zo'n 300 kilometer met voornamelijk recreatieverkeer in ons land. Dat is immers meivakantie. Vooral in het midden en het westen van het land is dat het geval. Zo heb je een half uur vertraging op de A10 Noord... vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt De Nieuwe Meer. Bij de Koentunnel staat 6 kilometer file. A28 Zwolle Amersfoort, kapotte auto bij Strand Nulde. 6 kilometer file daar met 20 minuten vertraging. Vanaf afrit Ermelo rijdt het al langzaam. Op de A44. Vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum nog steeds die kapotte vrachtwagen. Rechte rijstrook is nog dicht en de vertraging ook nog steeds 20 minuten. En 20 minuten oponthoud nu ook op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Hoenderloo. Na een ongeluk 7 kilometer file daar. Eén vandaag. Wij gaan het hebben over een Britse krant die echt helemaal gek is op een Nederlandse stad. Ja, echt lovend hoor. Want ik draag even voor uit dat artikel. De stad doet de journalist namelijk denken aan de oogverblindende grachten van Venetië. Bij de horeca een lokaal publiek dat zich ver verwijderd voelt van de toeristische drukte in Amsterdam. Tegenwoordig is deze onbekende stad niet alleen niet druk bezocht zonder luidruchtige toeristen of wachtrijen om de musea binnen te gaan of de middeleeuwse kerktoren te beklimmen. Het is ook nog eens makkelijk te bereiken met de trein. Dat schrijft allemaal de Britse Carrie Spencer van iNews. Ja, over welke stad denk jij nu dat ik het heb? Nou, ik lees het hier. Je weet het, ja. Het gaat inderdaad een beetje anticlimax misschien over Dordrecht. Nou, Wouter Kolf is de burgemeester van die stad en hij zegt apetrots. Ja, wij zijn natuurlijk niet verbaasd. Maar het is wel heel mooi dat men in het buitenland dezelfde waarneming heeft als wij. Dordrecht is Hollands oudste stad. Heeft een prachtige historische binnenstad en ook nog aangrenzend eigenlijk een prachtig natuurgebied. En dat alles aan hele mooie rivieren. En ja, het is een soort verborgen parel die we steeds meer proberen ook aan het wat grotere publiek te laten zien. Het is ontzettend leuk dat dat ook internationaal landt. Een aantal jaar geleden hadden we een vergelijkbaar artikel in de New York Times. En nu in Engeland, dus dat is alleen maar goed. Nou, als die Carrie Spencer Dordrecht niet een veer in de reet steekt, dan doet de burgemeester het wel. Precies. Hij is gek op zijn eigen stad in ieder geval. Maar zijn ze nu niet bang om overstelpt te worden met toeristen? Ja, of erger nog, met Britse dronken toeristen. Nee, kijk, de meeste toeristen zijn niet dronken. En er kunnen echt nog wel wat mensen bij in onze stad. Wij krijgen de laatste jaren, de laatste 10, 12 jaar steeds meer aandacht van toeristen. We hebben prachtige musea, mooi natuurgebied, historische binnenstad en leuke toeristische attracties, zal ik maar zeggen. Dus het is alleen maar goed als er meer mensen komen. Het is goed voor onze horeca, het is goed voor de winkels in de binnenstad. Dus laat de mensen maar komen. Van harte welkom. Ja. Dordrecht is geopend. Ja, dat Amsterdamse doemscenario, daar ligt men in Dordrecht echt nog niet wakker van. Nou ja, uiteindelijk zitten daar natuurlijk grenzen aan. Dat zie je in onze hoofdstad. Maar zover zijn we nog lang niet. De komende decennia verwacht ik dat wij mensen met open armen kunnen ontvangen. Nou, weet je wat, dan doen we er gewoon nog een schepje bovenop. Want leuk al die Amerikaanse en Britse toeristen. Maar ik moet zelf eerlijk bekennen nog nooit in het Venetië van Nederland te zijn geweest. Wat zou hij binnenlandse toeristen aanbevelen? Nou, ik zou hen aanbevelen om, als zij bijvoorbeeld op weg zijn van Rotterdam naar Brabant of andersom, om niet zomaar langs Dordrecht te rijden, maar echt even de afslag te nemen. Ja, en als je in onze stad bent, dan moet je in elk geval de musea gezien hebben. Het Dordrecht Museum is een fantastische trekpleister waar we als gemeente ook jarenlang al heel veel in geïnvesteerd hebben, waar de prachtigste kunstwerken hangen. Maar de hele binnenstad is eigenlijk een soort openluchtmuseum waar je met heel veel plezier doorheen kunt lopen. En ontzettend veel leuke bed and breakfast. Heel veel leuke restaurantjes en gezellige winkels. En niet alleen maar de standaard winkels, maar ook bijzondere winkeltjes. Dus een stad voor ieder wat wils. En je kan het vanaf het water goed bekijken. Je kan het wandelend door de stad goed bekijken. En dan natuurlijk nog het prachtige natuurgebied, de Biesbos. Ja, als Wouter Kolf burgemeester af is, dan moet hij tweedehands auto's gaan verkopen. Want ik ben verkocht, maar hij is nog van plan om heel lang te blijven. Nou, wat mij betreft wel. Ik heb een ontzettend leuke baan in een prachtige stad. En ik doe dat met veel plezier. We wonen hier fijn. Dus er is geen reden om daar anders over te denken. Almost earthquaking, look what we're making, history out on the Op deze warme woensdag 1 mei. Je hoorde Carol Emerald en Back It Up. De rode knipperlichten bij het spoor worden massaal genegeerd. Dat blijkt uit een proef bij 4 overgangen in Bussum. En dat moet aangepakt worden, vindt ProRail. Daarom worden de flitscamera's die voor de proef al waren ingezet of neergezet, vandaag officieel in gebruik genomen. Onze verslaggever Joris Kreugel staat naast het spoor in Bussum. Automobilisten, bromfietsers, fietsers, voetgangers, ze staan allemaal keurig te wachten hier voor de spoorbomen. Die staan omlaag, trein komt eraan. En aan beide kanten van het spoor hier in Bussum naast het station flitspalen. En die zijn vandaag in werking gesteld. Harro Hooman, regio-directeur ProRail. Ik zag al een paar mensen die komen aanrijden en dan staan ze op de rails en dan gaan de spoorbomen dicht, rijden ze snel door. Maar het is niet zoals bij een stoplicht. Het gaat eerst op groen, oranje, rood. Hier is het gelijk rood. Maar ben je dan ook in overtreding? Nou, het signaal is echt als de lampen branden, stop dan. Maar er zit wel een kleine marge nog in. Op het moment dat het toch veiliger is om door te gaan, je bent vlakbij, ja, dan kan de overweging zijn om toch door te rijden. En dat is ook precies de reden waarom we BOA's, collega's van mij met een opsporingsbevoegdheid, vragen om naar de beelden te kijken. Was dit echt een moment dat je niet meer kon stoppen of was er iets anders aan de hand? En in dat laatste geval, dan krijg je toch echt die boete. Hoe is het gesteld eigenlijk, mensen in het verkeer en spoorwegovergangen in Nederland? Nou, ik schrik echt als ik zie wat hier de afgelopen week gebeurd is. De camera's hangen er nu een week. We hebben nog niet gehandhaafd. Maar als het wel zo was geweest, dan hadden al 350 weggebruikers een boete van ons gehad. Waar gaat het dan om? Ja, wij kunnen met deze flitscamera iedere weggebruiker met een nummerbord kunnen wij beboeten. Dus we zien auto's, vrachtwagens, brommers, maar ook speedpedelecs. En daarnaast zien we ook dat voetgangers en fietsers gevaarlijk gedrag vertonen. Hoeveel camera's moeten er komen? Want dit is het begin pas, hè? Ja, we doen hier in Gooise Meren, hebben we nu bij 4 overwegen camera's geplaatst. Binnenkort de 5e. In totaal rollen we 40 flitscamera's uit. En dat betekent dat we in ongeveer 25 gemeentes die camera's gaan plaatsen. Wat kost het eigenlijk? Voor auto's en vrachtwagens kun je een bon van ongeveer €300 verwachten. Voor brommers is het €210. Wandelaars? Ja, voor wandelaars geldt een vergelijkbare boete. Een gloednieuwe flitspaal hier vlak bij de spoorbomen. Wethouder Mark Marshall. Hoe vaak gaat het mis hier in Bussum? We hebben de afgelopen jaren een aantal incidenten gehad met dodelijke afloop. Maar ook mensen die nog even op het laatste moment het spoor over willen. Dat is een aantal keren net goed gegaan omdat de trein op tijd gestopt was. Maar dat geeft me aan hoe belangrijk het is dat mensen gewoon stoppen zodra die lichten aangaan. Ai. Dat ging maar net goed. De spoorbomen gaan open. Zag u het ook? Ja, je ziet dus hoe iemand op het laatste moment denkt, ik kan nog even oversteken, want de bomen gaan nog dicht. Maar zo zie je maar hoe snel mensen nog even die laatste oversteek willen maken. Dus deze mevrouw heeft ook echt pech. Dus ik denk dat als ze over een paar dagen de boete op de mat ontvangt, dat ze wel even denkt, was ik toch maar even gestopt. Ik wil wel even achter een mevrouw aan. Die parkeert hier vlak bij de spoorbomen. En die reed er doorheen. Zag je het zelf? Ja. En wat zag je dan? Nou, dat ik op het spoor stond en dat hij op rood ging. En toen dacht je toch nog even snel... Ja, ik moet wel, want anders lig ik onder een trein. De bomen waren al een beetje dicht. Nee, dat zag ik dus anders. Okay. Ik dacht dat hij aanging toen ik erop stond. Ik ben hier opgegroeid en ik blijf het eng vinden, het spoor. Ja? Doodeng, ja. Hou je er wel eens rekening mee eventueel van wat je dan kan overkomen? En wat je iemand anders natuurlijk ook, machinist... Absoluut, ja. Ja. Daarom kijk ik ook altijd heel goed uit. Maar wat jij net deed, dat zou je een flink dinertje kosten met 4 personen. Met alles erop en eraan, denk ik, dus €300. Ongelooflijk. Oppassen dus vanaf nu. Nog rustiger rijden. Zag je het zelf wat je deed net? Nee. Je liep weliswaar met je brommen. De bomen gingen net open. En jij ging er al onderdoor. Dat betekent dat je straks een boete misschien kan krijgen van €210. Normaal ben ik op de brommer en dan kijk ik wel goed naar de flits en wanneer het omhoog gaat. Je had het nu even gewoon eigenlijk niet in de gaten? Nee, komt goed hoop ik. Je ging onder de boom door, hè? Ja, klopt. Nou, omdat ik weet dat het heel lang duurt en dat het ook even duurt voordat die hier dicht is. Ik kom hier bijna dagelijks overheen, dus ik ken deze spoorboom wel. Best wel een risico wat je neemt. Nou, ik vond dit niet zo'n groot risico, dit hele kleine sprintje. Nee. Even links en rechts kijken en dan toch even doorschieten. Ja. Wees blij dat je lopend bent, want als je met de auto was geweest, had je een boete gekregen van 300. Oh, een auto doe je niet. Nee. Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Straks, gemeenten krijgen een grotere rol om het aantal suïcidepogingen naar beneden te krijgen. Maar gaat het ook werken? Dat horen we zo meteen van Mark Mulder, die uit ervaring spreekt en erover wil vertellen bij ons in de studio. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. En dat krijg je van Jeroen van Kan. Hamas reageert waarschijnlijk binnen 2 dagen op het laatste Israëlische voorstel voor een bestand in Gaza. Dat zegt een hoge functionaris van de organisatie tegen diverse media. Volgens een Libanese krant zou in het voorstel staan dat Israël zich volledig uit Gaza terugtrekt, dat de militaire tak van Hamas wordt ontmanteld en dat 33 Israëlische gijzelaars worden vrijgelaten. In het voorstel zou het staakt het vuren in eerste instantie 40 dagen duren. Hamas blijft vasthouden aan de eis dat een wapenstilstand permanent moet zijn. Bij het beëindigen van het pro-Palestina-protest op de Columbia Universiteit in New York zijn ongeveer 300 studenten opgepakt, zegt de burgemeester. Studenten hielden daar sinds begin deze week een pand bezet als protest tegen de oorlog in Gaza en de grote Amerikaanse steun voor Israël. De politie maakte vannacht een eind aan het protest. Ook op andere universiteiten in Amerika wordt geprotesteerd. Op een campus in Los Angeles kwam een groep pro-Israëlische demonstranten in gevecht met pro-Palestijnse demonstranten. De eerste illegale immigranten zijn in Groot-Brittannië opgepakt om naar Afrika te worden gebracht. Vorige week werd de wet goedgekeurd die dat mogelijk maakt. Door de illegale immigranten naar Rwanda te sturen, hoopt premier Sunak migratie naar zijn land te verminderen. De VN en verschillende mensenrechtenorganisaties hebben zich kritisch uitgelaten over die wet. Het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson probeert opnieuw te schikken in een zaak rond melkpoeder voor baby's. Klagers bieden ze nu in totaal $11 miljard. En dat is ruim 2 miljard hoger dan hun vorige bod. Johnson & Johnson wordt al jarenlang achtervolgd door claims dat hun poeder verschillende soorten kanker kan veroorzaken. Er lopen meer dan 50.000 claims tegen het bedrijf. Dankjewel Jeroen. Dan voor het weer naar Roosmarijn Knol. Het is vandaag een prachtige zomerdag, dus voor mensen die meivakantie hebben is dat toch wel heel erg genieten. Zeker in het binnenland is de temperatuur behoorlijk opgelopen. In het oosten van Overijssel en ook in delen van Drenthe is het 27,5 graad geworden. Maar voor de mensen die naar het strand zijn getrokken, daar zat je toch wat minder gunstig vandaag. Wind vanaf zee, temperatuur maar zo'n 16 of 17 graden. Wel een zonnetje en ook vanavond en vannacht zijn er nog weinig wolken aan de lucht. In het zuidoosten kan misschien een enkele onweersbui ontstaan. Maar dat zijn er lang niet zoveel als dat we afgelopen nacht gehad hadden. Misschien bent u ook wel wakker geworden van het onweer afgelopen nacht. Waren harde klappen, ja. Waren harde klappen, ja. Inderdaad. Vooral in het midden en in het westen van het land. Maar vanavond dus misschien maar hier en daar een enkele bui. Morgenochtend is het droog, schijnt de zon en gaat de temperatuur opnieuw behoorlijk oplopen. Zo'n maxima van 26 graden in het oosten van het land. Maar later in de middag en vooral in de avond in het zuidoosten dan opnieuw weer stevige onweersbuien trekken, maar heel langzaam. Het kan flink wat regenwater vallen. En dat is dan ook het startschot voor een afkoeling. De dagen daarna gaat de temperatuur behoorlijk omlaag. Dankjewel. Dan verkeer krijg je van Robert Vriezen. Dik 300 kilometer file aan recreatieverkeer is er onderweg in ons land. De meeste files staan nu in Noord- en in Zuid-Holland. De 28 Zwolle Amersfoort bij Strand Nult een kapotte vrachtwagen. Rechterrijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten. Nog een kapotte vrachtwagen op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag. Ook 20 minuten vertraging daardoor bij Wassenaar Centrum in de vorm van 4 kilometer file. Bergingswerkzaamheden op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij Alfred Hoenderlo. 30 minuten vertraging daar. Vanaf Apeldoorn rijden langzaam over 8 kilometer doordat de rechterrijstrook dicht is. En er zijn 2 rijstroken dicht, een stukje verderop op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os bij knooppunt Grijzoord. Dat na een ongeluk, de vertraging is een 30 minuten. Eén vandaag. Hila Noorzaai. Gemeenten moeten meer doen om suïcide te voorkomen. In een wetsvoorstel van de ChristenUnie dat nu in de Tweede Kamer ligt, staat dat elke gemeente beleid moet maken om suïcide te voorkomen. En een meerderheid in de Kamer steunt het wetsvoorstel. Helpt zo'n wet om het aantal omlaag te brengen? We praten met Mark Mulder, die zelf een tijd lang met suïcidale gedachten rondliep en nu als ervaringsdeskundige werkt. Meneer Mulder, welkom in de studio. Hallo. Fijn dat u er bent. Ik wil met u bij het begin beginnen. U had een bedrijf, maar u raakte op een gegeven moment in de schulden. Dat klopt. Ik raakte in eerste instantie met mijn bedrijf in de problemen. En heb jarenlang nog geprobeerd om de boel recht te trekken. En eigenlijk op het moment dat ik een goed plan had om verder te gaan, merkte ik ook dat ik zelf de energie en de reserves niet had om dat te doen. En heb toen besloten om te stoppen met mijn bedrijf, eigenlijk om mezelf overeind te houden. En vanaf dat moment zat ik met een schuld van 120.000 euro. Dan loop je daar eigenlijk al jarenlang dus mee rond. Wat is dan het moment dat u zich realiseerde, hier kom ik dan niet meer uit? Nou, dat was eigenlijk toen ik dat plan had gemaakt. En zag van, om dit te doen, moet je er heel veel energie in steken. Maar ik was mentaal gewoon helemaal op, omdat ik al jaren tegen die schulden aan het knokken was. En ik ook eigenlijk op een bepaald moment eruit was. En dan gebeurde er weer iets nieuws, waardoor het toch nog weer misging. Een groot bouwproject recht voor mijn winkel, waardoor mijn omzet 50% instortte. En nou ja, uiteindelijk moest ik gewoon beslissen om te stoppen, omdat het gewoon een bodemloze put werd. Ja, en dan moet je naar schuldhulpverlening. Ja, want hoe zag uw leven er toen uit? Want ik kan me voorstellen dat zo'n dag, gewoon elke dag is gewoon ontzettend zwaar. Ja, ja, mijn leven was toen echt een aantal jaar lang alleen maar stress. En alleen maar proberen. Je was alleen maar aan het nadenken over hoe kan ik dit volgende probleem oplossen. En hoe kan ik het volgende probleem oplossen. En je loopt eigenlijk van probleem naar probleem. Je bent daar continu mee bezig. En ook toen ik gestopt was met mijn winkel, omdat ik dan toch met een schuld zat, werd al snel beslag gelegd op mijn inkomen. Dat betekent dat je eigenlijk vrijwel niks meer overhoudt. En dan blijf je maar puzzelen. Want ja, alle andere schuldeisers willen ook geld. En nou ja, die stress, die vreet aan je. En die zorgt dat je niet meer goed slaapt, dat je uit je ritme gaat. En op een gegeven moment hou je dat niet meer vol. En ga je proberen er niet meer aan te denken en andere dingen te doen. Of een keer jezelf maar te verwennen. En dan zien we later wel hoe je het oplost. En nou ja, daar zink je langzaam in weg, tot het op een gegeven moment uitzichtloos wordt. En hoe ging uw omgeving daarmee om? Kon u bij iemand terecht? In het begin wel. Hè. Dus je praat ook met je familie en met je vrienden. En alleen naarmate het langer duurt, kom je gewoon steeds meer in een isolement. Dat je een tijd lang tegen je vrienden moet zeggen, als ze het zeggen, hoe gaat het ermee? Nou ja, het gaat niet goed en dit en dit en dit is er aan de hand. Maar als dat al langer dan een jaar duurt en telkens heb je hetzelfde verhaal, dan wordt dat steeds moeilijker voor anderen om daarin mee te gaan. En daarbij werd het voor mij steeds moeilijker om ook met de anderen mee te gaan. Dus als een vriend vertelt dat hij zit met de vraag, hoe zorg ik dat ik op Frankfurt kom, want ik mijn vakantievlucht vertrek daar, daar kon ik niet meer in meekomen. Want mijn vraag was, hoe zorg ik dat ik vrijdag eten op tafel heb, zodat mijn kinderen bij mij thuis kunnen komen. En dat soort verschillen, die daardoor groeien uit elkaar. Dus ik kwam ook steeds meer in een isolement te zitten. Maar dat moet ook ontzettend eenzaam zijn geweest voor u. Dat werd steeds eenzamer, ja, inderdaad. En ja, ik vluchtte dan in, nou ja, 's avonds biertjes drinken, in gamen, in mezelf afleiden en proberen er niet aan te denken. Want telkens als ik er wel aan dacht, dan werd het gewoon heel erg zwaar. Ja, ja. Want er was op een gegeven moment ook dat de situatie dus zo verslechterd dat u dus ook geen eten meer voor uzelf kon kopen. Klopt. Hoe kan dat? Ja, dat was voor mij ook een grote schok dat in Nederland kan. Zoals ik al zei, er was beslag gelegd op mijn inkomen. Dan hou je het minimale over. En op een gegeven moment besloot de Belastingdienst om mijn toeslagen te verrekenen met een schuld die er volgens hen zou zijn. En die toeslagen waren eigenlijk precies datgene waar ik mijn eten van kocht. Dus mijn loon kwam binnen en daar betaalde ik automatisch de vaste lasten van. En dan kwam de toeslagen en daar leefde je een maand lang van. En als je dan opeens geen toeslagen hebt, dan is daar niks. En ik heb huilend aan de telefoon gezeten met de Belastingdienst van, hoe kan dit? En is er niet iemand die je kan spreken, die kan zorgen dat dit even rechtgezet wordt? Maar zo werkt het niet. Dus uiteindelijk kreeg ik te horen dat ik bezwaar kon indienen en dat ik na 6 weken een antwoord zou krijgen. Ja, maar hoe moet je dan eten? Ja, ja. Precies. Dus ik was ook helemaal in paniek. En uiteindelijk ben ik naar een kantoortje gegaan waarvan ik dacht, volgens mij zit daar hulpverlening. En dat klopte, gelukkig. En die hebben mij geholpen met een gift van de kerk. Heb ik €100 gekregen om op dat moment geld en mijn eten te kopen. En ze hebben me doorverwezen naar de voedselbank, zodat ik in ieder geval iets te eten had. Ja, dat voor mij is dat niet. Ik kan me dat niet voorstellen, want volgens mij moet je dan ook heel diep zitten. Mag ik u dan ook vragen, wat voor gedachten worstel je dan op zo'n moment mee? Ja. Wat er gebeurt, is dat op het moment dat ik denk aan, ik moet het oplossen, en ik heb allemaal brieven liggen en ik moet voor die schuldhulpverlening moest ik dingen uitzoeken en nou ja, iedereen aan gaan schrijven en wat dan ook. Als ik daaraan dacht, dit moet ik doen, dan geloofde ik eigenlijk niet dat het zou helpen. Want ik had me aangemeld bij schuldhulpverlening, maar dat duurde al een paar jaar. Telkens moest ik nieuwe dingen doen, maar ik schoot geen meter op. Dus het geloof dat ik eruit ging komen, dat verdween. En als ik dan dacht aan die hele berg die op mijn schouders rustte van wat ik allemaal moest doen, hoe ik daar vanaf zou kunnen komen, want ik wilde daar vanaf, want dat is echt een enorme druk. dan was eigenlijk een einde aan mijn leven maken de enige optie die ik zag. En ik zag het voor me, waar ik het zou kunnen doen. Maar dat wilde ik niet, want ik heb ook kinderen. En dus wat ik deed was negeren. Ik ging negeren, het probleem negeren. Ik deed de posten in de la, keek er niet meer naar. Ik ging gewoon gamen en wilde gewoon niet meer nadenken over het oplossen van het probleem. Alleen het duurt wel voort. Ja. En eigenlijk is dat moment dat ik geen eten meer kon kopen, was een moment dat ik iets moest doen. Want dat, ja, dat was dus weer een onoplosbaar, met zoveelste onoplosbare probleem, zullen we maar zeggen. En het feit dat ik naar die hulpverlening ben gegaan, heeft ertoe geleid dat zij gezegd hebben: ga naar de Belastingdienst. Laat zien wat er aan de hand is, want volgens ons klopt er iets niet. Dus dat heb ik gedaan. En een aantal maanden later bleek dat ik 12.000 euro te veel heb betaald aan de Belastingdienst. Als te veel was ingevorderd. En met dat geld kon ik dan proberen de schulden af te kopen. Ja. En toen dat niet lukte, kon ik daarmee dan naar de rechter om in een wettelijke schuldsanering te komen. Dus dan zegt de rechter van dat schuldeisers moeten meewerken aan het feit dat ik dan 3 jaar lang aflos wat ik maar kan. Ja. En dan ben je schuldenvrij. En hoe kwam er toch weer iets meer ademruimte voor u? Was dat toen iemand u dus hielp om te zien hoe kom ik verder? Ja, de ademruimte was in eerste instantie dat lichtpuntje van ik ga geld krijgen en misschien kan ik eruit komen. Gewoon iets van een lichtpuntje is dan hetgene waardoor je weer gelooft dat het misschien zou kunnen. Dat de advocaat had uitgelegd dat er een volgende stap mogelijk was, namelijk naar de rechter gaan. En nou ja, op een gegeven moment kom je dan in zo'n schuldsaneringstraject. In het begin is het super zwaar, omdat ik helemaal mentaal doorheen zat. En allerlei verplichtingen waaraan ik aan moest voldoen, zoals solliciteren omdat ik maar 16 uur werkte. En je moet 40 uur werken, nou, noem maar op. Je krijgt je eigen post niet meer, dat gaat allemaal naar een bewindvoerder. Dat was allemaal heel zwaar. En op een gegeven moment, omdat je weet dat je eruit gaat komen en omdat er stabiliteit is, geloofde ik langzamerhand, hé, dit gaat goed komen. En was het, ja, raakte ik wat meer in mijn energie en voelde ik me weer wat beter. En toen ben ik ook vrijwilligerswerk gaan doen om andere mensen te gaan helpen. Lammert, ik kom even bij jou. Het wetsvoorstel van de ChristenUnie over integrale suïcidepreventie ligt dus nu in de Tweede Kamer. Waarom is het volgens deze partij nodig? Ja, het doel is natuurlijk om het aantal suïcides omlaag te brengen. Vorig jaar maakten 1885 mensen een einde aan hun leven. Dat zijn er zo'n 5 per dag. In het voorstel staat dat het kabinet elk jaar zo'n 10 miljoen euro aan gemeenten moet overmaken om preventiebeleid te ontwikkelen. En Mirjam Bikker van de ChristenUnie legt uit waarom gemeenten hierin een belangrijke rol kunnen spelen. De gemeente is verantwoordelijk voor, met een chic woord, het sociaal domein en ook de zorg daar. Dus dat betekent dat je heel dichtbij jongeren bent, juist ook heel dichtbij mensen bent die schulden hebben. En dat zijn ook precies soms risicogroepen waarvan we zeggen daar is echt een beter suïcidepreventiebeleid nodig. En het is ook bewezen. Een heel aantal gemeenten, 50, die doen dit al, zijn er ook enthousiast over en zeggen wat zou het goed zijn als dit in heel Nederland gebeurt. Ja, en een van die gemeenten is Arnhem. Wethouder Maurits van der Gijn vertelt wat daar concreet wordt gedaan. Nou, we hebben bijvoorbeeld gezondheidschecks die we in wijken doen, waarbij we inwoners gratis aanbieden om hun vetpercentage en hun spierkracht te meten en hun bloeddruk, et cetera. En we proberen dat uit te breiden door daar ook checks te doen over hoe gaat het nou met je mentale gezondheid. En daaruit volgt dan dat we toch elke keer een aantal mensen kunnen doorverwijzen naar een huisarts of naar een GGZ-instelling, omdat ze echt met ernstige depressie of mogelijk suïcidale gedachten kampen. Mijn overtuiging is, hoe eerder we in beeld hebben dat mensen suïcide overwegen, hoe beter we ze kunnen helpen. Want bij suïcide werkt het wel als volgt. Mensen willen niet per se dood, ze willen een eind aan hun problemen. En weten niet hoe dat te doen. Meneer Mulder, kom ik weer terug bij u. U heeft eigenlijk gezegd, dit klinkt als een mooi plan, maar er is meer nodig. Wat is er nog meer nodig? Nou, ik denk dat er een aantal situaties zijn, zoals de mijne, die ontstaan vanuit hoe we de dingen geregeld hebben. Als je kijkt naar schulden, er is heel veel aan de hand met schulden, maar dat heeft heel veel te maken met hoe we in Nederland daarmee omgaan. Dus ik had echt een gevoel dat het allemaal aan mij lag. En ik kon er ook niet uitkomen. Er werden mij geen enkele oplossing geboden van hoe kun je er nou uitkomen. Op een ander vlak, bijvoorbeeld de wachtlijsten bij de GGZ, is ook zoiets, dat is zo uitzichtloos. Dus die uitzichtloze situaties, die in onze samenleving, hoe we het geregeld hebben, die daarvanuit ontstaan, daar moeten we ook wat aan doen. Want alleen maar apart die suïcide aanpakken, dat, wat ik echt heel goed vind hoor, dat dat gebeurt. Maar dat lost het niet de dingen, dit soort dingen niet op. Dus het moet allebei gebeuren. U zet uw ervaringen dus nu in om anderen te helpen. Dat doet u ook al door hier te zitten en te zeggen, je bent niet alleen. Wat doet u nog meer? Ik werk bij op dit moment bij een kennisinstituut. Ik heb hiervoor in de schuldhulpverlening gewerkt. Dus ik ben bij honderden mensen thuis langs geweest om over hun geldzorg te praten. En nu werk ik bij een kennisinstituut en ik probeer die kennis verder te brengen, zodat we ook in het beleid wat we maken veel meer uitgaan van wat mensen nu eigenlijk beleven. En dat is best lastig om daarnaar te laten luisteren en om te zeggen van jongens, ga het nou eens anders doen, echt anders. Ga nou eens uit van wat mensen meemaken. Maar langzamerhand ontstaat er wel vooruitgang in. En ook zo'n voorbeeld uit Rotterdam en in Arnhem worden ook schulden afgekocht. Laat ook zien dat het bewustzijn dat het echt een hele ernstige situatie is, dat bewustzijn groeit. En het andere wat ik doe in mijn werk is dat ik onderzoek en uitleg hoe je veel meer gebruik kunt maken van ervaringen van inwoners voor beleid, hoe je inwoners daarbij kunt betrekken en hoe gemeentes en rijksoverheid eigenlijk kunnen zorgen om ze uiteindelijk te helpen. Ja. Precies. Meneer Mulder, heel erg dank voor uw verhaal. En denk je aan zelfdoding of maak je zorgen om iemand? Je kunt erover praten, anoniem, ook via de chat via 113.nl. Je kunt ook bellen, dat is gratis, 0800-0113. En dat is 24/7 bereikbaar. Dan verkeer, Robert Vriese. Nou, nog steeds 300 kilometer file in het land. Veel recreatieverkeer is er onderweg. En met name in Noord- en Zuid-Holland staan de files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven ook langzaam rijdend verkeer tussen Gratum en Nederweert over 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. De vertraging is een half uur. A15 Rotterdam-Europoort bij Spijkenisse. 7 kilometer met 20 minuten vertraging. En 20 minuten vertraging heb je ook door een kapotte vrachtwagen op de A44 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Wassenaar Centrum. 4 kilometer file daar. Rechte rijstrook is dicht. Feit of fictie? Feit of fictie, en die gaat vandaag over winkels. Ja, volgens het CBS is het aantal winkels toegenomen. Op 1 januari 2024 telde Nederland ruim 83.000 fysieke winkels. Dat zijn er 1100 meer dan vorig jaar. En daarmee is die dalende trend van de afgelopen 10 jaar doorbroken, zegt het CBS. Er zijn meer winkels bijgekomen. Ja, een gek verhaal. Dus we zijn het gaan checken. Allereerst spraken we Gert-Jan Slob van Locatus, leverancier van retailinformatie. En we vroegen hem of hij ook een stijging ziet. Nee, dat klopt volgens onze cijfers totaal niet. Wij lopen eigenlijk dag in dag uit door de winkelstraten van Nederland. We hebben 10 medewerkers die alle gemeentes in Nederland jaarlijks aflopen. En wij hebben vorig jaar juist een daling gezien van ruim 85.000 winkels naar 83.000 winkels. Dus een afname van 3%. Ja, die krimp in winkels herkent ook Robin van Lieshout van BRO, een onderzoeks- en adviesbureau op het gebied van ruimtelijke ordening en centrumgebieden. Dat blijkt onder andere uit koopstroomonderzoek wat we samen met onder andere Ipsos INO in hele grote delen van Nederland uitvoeren. Dat is op basis van enquêtewerk en dat gaat vooral ook over consumentengedrag. En daarin zie je toch wel heel veel structurele trends die ook wel echt samenhangen met de krimp van het winkelaanbod. Denk aan de online bestedingen die ook afgelopen tijd zijn gestegen. Denk aan veranderd consumentengedrag. En ook als je heel veel gesprekken voert met centrumorganisaties, met ondernemers, dan zie je ook dat er best wel veel onderliggend leed is, zeker ook bij zelfstandige ondernemers. En dat leidt zeker ook in de kleinere kernen en de middelgrote centra echt tot een daling van het aantal winkels en ook de omvang van die winkels. Hoe kan het dan dat dit afwijkt dan van wat het CBS rapporteert? Ja, gek verhaal. We hebben het CBS zelf maar eens even gebeld. Woordvoerder Marjolein Jaarsma legt het uit. Wij maken gebruik van nieuwe inschrijvingen in het handelsregister van de Kamer van Koophandel. Daar doen wij vervolgens nog een aantal aanpassingen op, want niet elke nieuwe inschrijving is volgens onze definities dan ook een nieuw bedrijf. Soms is het een filiaal van een reeds bestaand bedrijf. En ook kijken we of er economische activiteit is. Nou, dat soort informatie leiden we af uit gegevens die we krijgen van de Belastingdienst. En dan zien we ook of bedrijven die zich bijvoorbeeld niet uitschrijven bij de KVK wel nog actief zijn bijvoorbeeld. Na een aantal maanden zetten we die bedrijven dan op inactief. Kortom, onze cijfers wijken dus af van wat KVK rapporteert of wat brancheorganisaties rapporteren. Het blijft statistiek wat wij publiceren, dus het is geen telling langs de deuren. We hoorden het net eigenlijk al een beetje, maar waar komt die daling dan van het aantal winkels door? Ja, omdat we allemaal online aan het shoppen zijn, maar ook hierdoor, zegt Slob. De tweede reden is dat de winkels die overblijven steeds groter worden. Dus je ziet dat er ook steeds bij veel grotere winkels wordt gekocht. En zoals een supermarkt wordt steeds groter. En daardoor verdwijnen er een aantal kleine speciaalzaken als bakken, slagers, groenteboeren. Volgens het CBS zou er voor het eerst sinds 10 jaar weer een stijging van het aantal winkels zijn. Hoe zit dat? Nou, daar valt retail-expert Slob iets op. Het gekke daarvan is dat het CBS zelf in 2022 ook al gerapporteerd heeft dat in 2021 het aantal winkels is gestegen. Dus ik vind het ook verrassend dat het CBS dan toch nu ook weer terugkomt op eerder gemelde cijfers van hunzelf. Ja, CBS, leg dat maar eens uit. Aan het begin van 2022 zagen we inderdaad ook een kleine opleving in het aantal winkelvestigingen. Na een decennium van structureel daling. Nou, om dan gelijk te zeggen dat er een trendbreuk is en dat het aantal winkels dan wat toeneemt, dat vonden we toen waarschijnlijk ook wat voortvarend. En het jaar daarop, begin 23, zagen we ook weer een lichte daling. En nu, dus aan het begin van 24, weer een lichte stijging. Conclusie, is het aantal winkels toegenomen of afgenomen? Ja, volgens het CBS is het aantal winkels toegenomen. Maar zoals ze zelf ook zeggen, het blijft statistiek. Loop je door de winkelstraten, ga je echt tellen? Ja, dan geeft dat een veel gedetailleerder beeld. En is het aantal wel degelijk afgenomen? Te kort door de bocht, dus de uitspraak van het CBS is fictie. Niet alleen op het slagveld in Oekraïne, maar ook aan de grenzen van andere buurlanden van Rusland wordt oorlog gevoerd. Zoals in Finland, waar al lange tijd veel Russen wonen. Ze zouden graag hun familie opzoeken, maar dat is moeilijk. De bijna 100.000 Russen die in Finland wonen kunnen niet meer zomaar even de grens over om hun familie dus te bezoeken in Rusland, om die grens dus over te steken. Want die is door de Finse regering volledig gesloten. Collega Joost Lammers is hier aangeschoven. Joost, jij was recent in Finland. Hi Joost. Hoi. Waarom wonen er zoveel Russen in Finland? Nou, dat heeft eigenlijk een historisch aspect. De grens tussen Finland en Rusland heeft nog wel eens gefluctueerd van het ene land naar het andere land. Dus er zit heel veel, er wonen veel Finnen aan de Russische zijde en de Russen aan de Finse zijde. En anderzijds heb je de universiteitsstad Lappeenranta. En die ligt vlakbij de grens en daar studeren veel Russen. En die blijven vervolgens hangen, die gaan daar werken. Of ze zoeken juist daar de vrijheid op. En op die manier heb je dus zeker vlakbij die grens veel Russen wonen. En wij spraken in die studentenstad met een van die Russen, Katja Marova. Zij is Russisch, maar woont al meer dan 10 jaar in Finland. Is daar gaan studeren, werkt daar nu ook, heeft ook al een gezin gesticht. En voelt zich ook Fins staatsburger. En zij vertelt wat de grenssluiting voor gevolgen heeft voor mede-Russen die in Finland wonen. They have, for example, parents who are sick and who require constant treatment and care. And their life was between the two countries all the time. Ja, is er dan toch geen mogelijkheid om Rusland in te komen? Nou ja, er is wel een mogelijkheid, maar dan moet je naar een van de Baltische staten uitwijken. Dat is en een lange reis en heel duur. Dus daarom eigenlijk veel te duur als je gewend bent misschien elk weekend op en neer te reizen. Om dan elke keer naar de Baltische staten, Estland, Letland of Litouwen uit te wijken. Daar het vliegtuig te pakken en dan naar Moskou of Sint-Petersburg af te reizen. Ja, je bent ook bij de grens geweest. Hoe ziet het er daar uit? Nou ja, dat is eigenlijk, daar zie je eigenlijk waarom dat de grens gesloten is. Het is echt niemands land. Best een brede weg die kant op gaat. En onderweg kom je langs een enorme supermarkt. En dat was een supermarkt speciaal voor Russen. Daar staan ook allemaal Russische borden. Maar het is heel desolaat. Het is gewoon een leeg parkeerterrein. De supermarkt is gesloten. Daar komt geen Rus meer. En als je dan nog even een klein stukje doorrijdt, dan word je al tegengehouden door wegafsluitingen. En ze houden daar de boel ook strak in de gaten, want we waren daar aan het filmen. En binnen een paar minuten stond er een busje met een grenswacht naast ons om te vragen wat we aan het doen waren daar. Vervolgens legden we dat uit en dat we nog een afspraak hadden met de commandant. Die horen we later zo meteen nog. En toen mochten we wel door blijven draaien, maar ze zijn er wel alert op. Ja, Lammert, waarom hebben de Finnen de grenzen gesloten met Rusland? Nou, in november kwamen er 900 asielzoekers vanuit Rusland de grens over. Die werden geronseld om zich daar als vluchteling te melden. Vermoed wordt dat die versnelde toetreding van Finland tot de NAVO de aanleiding daarvoor is. Wordt ook wel hybride oorlogsvoering genoemd, bedoeld om een land te destabiliseren zonder daadwerkelijk te verschieten. Nou, die asielzoekers die kwamen grootsteels op de fiets, soms veel te kleine kinderfietsjes die grens over, omdat volgens de Finse wet iedereen die met een voertuig de grens passeert in de asielprocedure moet worden opgenomen. Nou, daarna is de grens toch echt gesloten en in april heeft de Finse regering besloten die maatregel te zullen verlengen. Ja, dus een soort van hybride oorlogsvoering, Joost. Oost. Die grens is dus nu dicht. Zijn er dus helemaal geen vluchtelingen meer? Nou, in ieder geval niet bij die grenspost. De fietsen waar Lammert het over heeft, die hebben ze daar als een soort van reliquie geparkeerd. Dus een soort van grote fietsenparkeerplaats. Maar als we het goed begrijpen, dan zijn er nog wel tientallen vluchtelingen via de gevaarlijke route door het bos gekomen. En bivakeren er waarschijnlijk nog groepjes een stukje verderop aan de grens. Dus Rusland lijkt er wel op te wachten dat die grens weer open gaat om toch weer wat vluchtelingen de grens over te duwen. Een soort van niemandsland zitten ze daar dus eigenlijk. Ja, het is niemandsland. Die Finnen durven ook niet te veel daarover te zeggen, want het is natuurlijk een soort inlichtingeninformatie. En weten ook niet in welke toestand die vluchtelingen daar zitten. Maar via de officiële grenspost komen ze in ieder geval niet meer binnen. Ja. Dan gaan we weer terug naar Katja, die we eerder deze uitzending hoorden. Snappen haar vrienden, zeg maar, waarom die grens nu dicht is? Nee, want de redenering is natuurlijk dat het voor de veiligheid van de Finnen is. Maar zij voelen zich Fin en zijn Fins staatsburger, hebben ook een Fins paspoort. En voelen zich eigenlijk door hun eigen regering in de steek gelaten. Hebben ook al bij de regering aangeklopt, maar daar krijgen ze nul op het request. De Finse regering krijgt ook steun van de EU. Ursula von der Leyen is bij die grenspost waar wij geweest zijn ook geweest. En heeft daar haar steun uitgesproken voor die grenssluiting. Dus ultimo gaan ze nu eigenlijk op zoek naar andere oplossingen. En ze voelen zich ondertussen ook nog gediscrimineerd. Als ze Russisch met elkaar praten, dan worden zij daarop aangesproken en uitgescholden. Luister maar even wat Katja daarover zegt. We were going from the library back to the parking. And a couple, we were talking Russian between us, and a couple said, "Vi tun rusat," which means that we are bloody hell Russians or something like that. Ja, ze werden dus uitgescholden inderdaad omdat ze Russisch met elkaar spraken. Hoe nu verder voor deze mensen? Ja, deskundigen die wij erover hebben gesproken, ook in Finland, die zeggen ja, het kan niet eeuwig zo doorgaan, maar wanneer de grens weer open gaat, dat is een grote vraag. Katja en haar vrienden, en dat is best een grote groep Russen, dus die leggen zich daar niet bij neer. Nou, zoals ik al zei, ze zijn bij de regering, hebben ze aangeklopt. Daar krijgen ze geen antwoord, dus nu zoeken ze het hoger op. En gaan ze bij het Europese Hof van de Rechten van de Mens proberen hun gelijk te halen, zodat ze weer de grens over kunnen. Maar de vrienden die wij spraken van Katja, daar was er ook al eentje die zei... ik voel me hier eigenlijk niet meer zo thuis. Ik ga kijken of ik misschien toch naar een ander land kan verhuizen, waardoor ik ook weer makkelijker terug naar mijn familie en vrienden kan. Goed, vanavond meer daarover in onze televisieuitzending vanaf 17:15 op NPO 1. Dankjewel, Joost. En dan gaan we nog even naar de afsluiter van 1 Vandaag. Lammert, kom ik bij jou? Ja, het beeld van een gasmolecuul in de middenberm van de A7 in Groningen moet verdwijnen, schrijft RTV Noord. Vorige week kwam het nog in het nieuws omdat het beschilderd was met aardbevingsscheuren. Nou, dat is niet de reden dat het nu weg moet. Er wordt groot onderhoud gepleegd op die plek en de snelweg wordt daar recht getrokken. Dus er is geen plek meer voor. Waar hij dan wel komt te staan, dat is nog niet bekend. Nou, ik hoop dat ik dat van jou weer dan hoor. Ja, ik hou jullie op de hoogte. Dit was 1 Vandaag, zometeen dus op tv en 24/7 online. Hier zometeen Fleur Wallenburg met Nieuws & Co. Van ons allemaal een fijne middag. Avrotros, de omroep voor ons. NPO Radio 1 podcast. Hey, ik krijg echt van iedereen dat bericht doorgestuurd. We moeten hier iets mee, jongens. Ik bedoel, hier maken wij een podcast over. Gaat het dan echt gebeuren? Komen er straks dan echt profvoetballers uit de kast? In Germany there is a group of almost 40 players. They have fake wives. Hoe staat het nu met de acceptatie van LHBTI'ers? Feyenoord, de Kuip, moet gewoon de Kuip blijven. Zoals het is. Maar past daar geen regenboogvlag in dan? Ik vind van niet. Er is wel veel veranderd om ons heen, vind ik toch echt, hè? De wereld is veranderd. Ja. Samenleving verandert. De Schaduwspits is terug. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Bolpianos.nl, het grootste aanbod gereviseerde akoestische Yamaha-piano's. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Goed investeren is gezekerd investeren. Investeer bij Capilex en ontvang jaarlijks 6% rendement. Stap in vanaf 100.000 euro. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com. Kleurrijke keuze. Schilderijen van Jan Sluiters, Piet Mondriaan, Kees van Dongen en anderen. Tot en met 23 juni in Museum het Hannemahuis in Harlingen. Ook gezekerd investeren? Ga naar capilex.com voor meer informatie en de risico's. NPO Radio 1, 5 uur.